Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Evel Smith, NKT og Genmap, det er nogle af de regnskaber, der lander her på en onsdag. Vi ringer til Evel Smith og taler med deres CFO lidt senere i udsendelsen. Velkommen til Millionærklubben, hvor vi i dag også skal møde en ny fond, eller rettere sagt den ene af de to stiftere. Fonden hedder Horizon 3, og stifteren, det er dig, Henrik Carlsen. Godmorgen og velkommen til. Tak for det, Bolle. Du er investeringschef i fonden. Du investerer primært i selskaber, der har med disruption og innovation at gøre, og så skal der altså være et compounder-element ind over de selskaber, som I vælge. Du har besøgt os før, men det kan være, at folk ikke kan huske dig, så vil jeg bare lige sige, at du har en professionel fortid i både Chicago og London, hvor du blandt andet har arbejdet for Gartner, som er verdens førende teknologi, research og rådgivningsvirksomhed, og så har du også stiftet din egen rådgivningsvirksomhed, som hedder Blue Trampoline, der rådgiver du globale virksomheder om netop disruption og innovation. Lang intro, Henrik, men det er jo dejligt, at du vil være med os igen. Nu har I så stiftet en fond, du og en partner, Horizon 3. Hvorfor i alverden hedder den lige det? Horizon 3, jamen det er faktisk sådan et innovationsbegreb, hvor man snakker om Horizon 1, 2 og 3 innovation, hvor 1, det er sådan, vi forlænger lidt med gulvbrædder og gør det lidt bedre. 2, der laver vi lidt på siden af det, vi kan. Og Horizon 3, det er sådan der, hvor vi er ude og udfordrer rammerne for, hvad der kan lade sig gøre. Så det er der, hvor de helt nye forretningsmodeller ligger, og den mere radikale innovation. Og disruption og innovation, det er jo altså noget, som du professionelt har ret godt styr på. Du har været i det game i rigtig mange år. Og så kommer sådan compounder-effekten ind over. Det skal vi tale meget mere om, og blive klogere på, hvordan I vælger aktier ind til jeres fond. Du får lov til at stå og hygge dig lidt med din kaffe, Michael, eller Henrik, for der er rigtig meget, vi skal snakke om. Michael, og det med dig. Så det er, jeg drikker heller ikke kaffe, så det kan ikke passe. Du er vand. Vi skal se på markedet og nogle af de regnskaber, der er landet her til morgen. Evel Smith, lad os bare lige høre, hvordan den starter op, den aktie. Den starter en lille smule op. De skuffer lidt på ordreindgang. Det var det eneste tal, som vi lige så manglede. Jeg tror, cirka markedet lå omvendt sådan 6,5, og de leverer kun 6, så du ved, alle de her stærke tal, alle de ustærke udmeldinger, de kom med. Vi manglede et tal, vi havde fået alt på forhånd. Det var det her ordreindgang, og det ser lidt svagere ud, så den starter en lille bitte smule i det røde felt, men de har jo guidet for hele året, så du ved, hvad ordreindgang lige ligger, er ikke måske nødvendigvis det største problem, men det er i hvert fald lige det, den får lidt stryg på her for morgenstunden af. Og som sagt, så taler vi altså med deres CFO lige om lidt, så lad os hoppe videre til det næste selskab, Michael. NKT, ja, det er kabler. Hvad har de det godt ude hos NKT? Ja, det har de, men de var ikke lige villige til at melde helt så meget næste års indtjening, som markedet er forventet, og så er de selvfølgelig også ude at indikere, at de søger om tilladelse til at udvide aktiekapitalen med 50% i stedet for kun 20% direkte til markedet, det vil sige udenom eksisterende aktionær. Og det er jo et tegn på, at de muligvis begynder at forberede, at de skulle hente noget kapital til at bygge noget af den her kapacitet op. Ikke? Vi ved jo selv, at kigger vi på alle markedsforventninger, hvad NKT selv har sagt, så kommer der en kæmpe efterspørgsel efter højspændingskabler. Altså alle kan selv forestille sig om den her kæmpe energiopstilling, som vi er i gang med. Vi kan jo også se det i deres resultater, vi kan se det i de ordre engang, vi siger det ordre, der ligger derude. Så det er ikke i tvivl om. Men NKT jo har været lidt mere bløde i udmeldingerne om, hvor meget af den her marked, som ligger op, som vokser kæmpe, altså som vokser rigtig meget, hvor meget af det skal de egentlig have, og det har jo noget at gøre med deres kapacitet. Så på et eller andet tidspunkt, så skal NKT jo til at tage nogle investeringsbeslutninger, hvor de vælger at udvide deres produktionskapacitet sandsynligvis. Og det er måske det, de ligesom indikerer, at de forbereder sig til ved at bede aktionærerne om at give dem 50% af aktiekapitalen, kan de gå ud og hente i markedet i stedet for kun 20%, som ligger der. Mm. Så det kan være, at det trækker lidt ned, og så guidance for indeværende år er måske også lige til den bløde side. Så den falder relativt kraftigt 9% herfra for morgenstunden af. Og er jo en aktie, der er værdisat til perfektion og ret godt ud i den her fremtid. Du ved, de kortsigtede estimater, det kan man ligesom ikke forklare den her værdisætning. Så du ved, det er lidt et bump på vejen her, kan man ligesom sige, og derfor får den også stryg her for morgenstunden af. Ja, altså store stryg til NKT, men altså også Evel Smith, der åbner i rødt. Og ellers så er markedet jo altså også sådan, altså vi gik relativt hurtigt fra at være positiv, og nå ja, vi skal nok komme ud i en død landing, og nogen snakker måske lige frem om, at vi slet ikke skal lande, men tilbage er vi lige pludselig, Michael, talt der, hvor vi er bekymrede for, hvor lang tid at vi skal leve med de her høje renter, ja. Og hvor hurtigt vi kan få inflationen ned. Når jeg siger hurtigt, så mener jeg måske i virkeligheden langsomt, for det er vel det, det handler om. Det er jo det, det handler om. Det går for langsomt. Ja, vi gik jo Goldilocks. Blød landing, inflationen kommer ned af sig selv. Det var hele januar. Mm. Begyndte det sådan lidt og blæver, så gik vi til no landing, som er den her med relativ okay høj inflation, relativ høje renter, men vi får også en relativ okay økonomisk vækst, ikke? Det der hedder no landing. Det eksisterer jo ikke. Et fly kommer ned på et eller andet tidspunkt. Det er bare, hvor lang cyklen er. Men det var en god måde at forklare det på. Og så det, der skete, det var jo, at renterne begyndte at stige rigtig kraftigt. Aktier fulgte ikke rigtig med på grund af den her no landing scenario. Og i går tror jeg faktisk, vi hoppede over til, at der er nogen, der nu siger, så er vi tilbage igen, hvor centralbankerne kan begå en fejl. Altså, renterne kommer så højt op, at vi alligevel kommer hurtigt ind i en recession. Altså, det der er en policy error. Fordi det fortæller det mig ikke, fordi olie og sådan videre steg egentlig heller ikke, er også begyndt at falde. Og det, du ved, altså hvis vi har den her no landing, som er måske endda højere end en blød landing, så skal nogle af de cykliske ting begynde at køre. Det gør råvarer lidt, men olie har ikke rigtig kommet med. Og det fortæller mig, at vi nok er hoppet over i den der og siger, okay, nu fik vi ikke den her inflation, der bare kommer ned af sig selv. Det vil sige, at centralbankerne skal måske ud og hæve lynhurtigt 3 gange nu. Måske skal juni, måske skal 50 ind. Og det er der jo nogen, der mener stadigvæk er en fejl, og at det så faktisk tipper os over i recession. Så det var, nu kom vi over i det meget negative del for aktiemarkedet, og især den negative del for tech-sektoren. Men altså, sådan, så det tror jeg sådan set, vi begynder at diskutere nu. Så vi er gået fra Goldilocks, no landing, til nu en policy error igen. Altså, vi er tilbage til 2020'eren. Og så sagt, det er vi altså ikke. Nu begynder folk at sammenligne renterne. De var der, og der var aktiemarkedet 3600. Siden der har vi altså fået S&P 500. Ja. Siden der har vi altså fået, vi skal ikke i en dyb recession i Europa på grund af energipriserne. Vi har fået, at det bliver nok mere en blød landing, måske en no-landing-scenario i økonomien, og så kan det måske være, at vi får en recession længere ud. Vi har fået Kina genåbnet og ser ud til, at det går okay. Så vi har jo fået nogle ting omkring den økonomiske vækst, som er positiv for aktiemarkedet. Så du ved, pas nu på med alle dem, der nu går ud og siger, at renterne var her, der var aktiemarkedet her. Vi skal tilbage her til igen. Det kan man ikke udelukke, men der er altså kommet nogle andre positive elementer, siden vi i efteråret, du ved, 2022 var blevet negative, eller var så negative på aktiemarkedet. Så det her, det er ikke positivt for aktiemarkedet. Jeg har også solgt ud i min millionærklub. Altså du ved, da vi så de der job, da vi så de der CPI-tal, da vi begyndte at få de her gode tal, jamen så kunne jeg ikke rigtig forstå markedet. Altså, lige pludselig så kom der en spænding i markedet, for renterne kørte altså opad. Aktiemarkedet, det fortsatte sådan set med at købe den samme Goldilocks. Mm. Og der opstod en eller anden spænding, som jeg ikke brød mig om i aktiemarkedet. Om det var obligation eller aktiemarkedet, der skulle give sig, det vidste jeg selvfølgelig ikke. Men der var en spænding derude, ikke? Og den er der nu. Ikke? Nu begynder den stille og roligt at blive taget ud, men der er stadigvæk en kæmpe prisforskel. Prøv at forestille dig, den prissætning, vi var kommet op på, der fik du omkring en yield på aktie på 5%, og det kunne du få på at give det i statsobligationer, ikke? Altså, det der ekstra for at holde aktier der, den gik simpelthen ikke, og det var jo det, Mark Wilson så var ude at sige, nu er vi endelig landet i dead zone, og han sammenligner dem med bjergbestiger. Det er nemt nok at komme op til 8.000 meter, men for 8.000 til toppen af Everest, der er ingen ilt, der dør du, hvis du opholder dig op, ikke? Og det er et smukt billede, det er et smukt billede, ikke? Altså, så vi kan godt gå ned igen, og så prøve igen at komme mod toppen, ikke? Men deroppe, der er der ingen ilt, når renterne er heroppe. Altså, det vil sige, det ekstra afkast, der er til dig som aktionær. Så hele den her historie, og den her med, at er det nu policy er jo altså, at centralbankerne sender os i en recession, selvom vi måske troede, at det skulle være en no landing, der ligesom præger markedet ud. Og det var jo det, vi så, og det er også derfor, vi har et røde marked. Og det var derfor, at Europa faktisk ikke er så rødt som USA. Mm. Det er et lidt mindre problem. Det er en anden issue. Det her, det er lidt et amerikansk issue. Det er lidt det aktier, der har kørt. Det er tech-aktierne, der lider under det her scenarie. Men altså, højere renter så vi også i USA i går. Det var altså blandt andet voldsomt højere renter. Det var altså de her PMI-tal, der kom ud og var noget højere end gode, eller måske dårlige, hvis man er aktionær. Aktionær og ikke lever i en verden, hvor man er afhængig af en økonomi, som har det godt. Og det er jo altså indkøbschefernes indeks, som er en leading indicator. Det viser jo rent faktisk, hvordan at virksomhederne de agerer i virkeligheden derude, og det giver os altså en indikation af, hvordan at tingene kommer til at udvikle sig fremadrettet. Alle tal er for gode lige nu. Ja. Jobstallene er for gode. Så kigger vi på privatforbruget, hvor også godt, så kan man diskutere, hvad det er sæsonbetinget, men så kan man kigge på de hurtige indikatorer. Der er jo sådan nogle ugentlige tal for kreditkort, som sådan laver sådan nogle glidende gennemsnit. Og amerikanerne, de er bare i gang med at gældsætte sig igen, og de er bare i gang med at forbruge. Home Depot, og som meddeler, at det er på rejser. renter, og det er på aktiviteter. Men den amerikanske forbruger er i gang med at gældsætte sig igen, og i gang med et rigtig højt forbrug. Han har job. Han har ikke der jobsikkerhed sådan under det, der ligger under overfladen, så han er i gang med at forbruge igen. Så alt det her, som at det, som Fed jo kan gøre, det er at hæve renten. Det kan presse boligpriserne ned og få sådan, du ved, alt det der rentesensitivt. Men det er da ikke ret meget den amerikanske økonomi, der er med 90% er fastforrentet i USA. Altså, så du ved, lige pludselig kommer vi over i mindsetet, der bare vender rundt og siger, at nu er det altså policy, er jo, vi skal diskutere, og det er det, der koster i markedet lige nu. Det er ikke let at være investor, heller ikke her på en onsdag morgen, hvor vi kigger på sagerne her i Millionærklubben fra Euroinvestor. Jeg har Michael Friis Jørgensen i studiet, og Henrik Carlsen. Vi skal tale om innovation og disruption lidt senere i programmet, men lige nu, der skal det altså handle om regnskabet fra FLSmidth. For vi har nemlig fået selskabets CFO, Roland Andersen, med på en telefon. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen med jer. Roland, cement og minedrift, det er sådan den boldgade, I bevæger jer i, og vi kendte jo sådan set godt de vigtigste nøgletal fra jeres regnskab. De blev meldt ud allerede 18. januar, hvor I havde kapitalmarkedsdag, men for os, der måske ikke lige sådan har dem præsent i hovedet, kan du ikke lige tegne det store billede op om, hvordan at, det gik for jer? Jo, altså, hvis vi starter med vores mineforretning, så går det jo fremad både på ordreindtaget, og det går også fremad med vores indtjening. Så det var rigtig godt tilfreds med. Og i løbet af 2022, der overtog jo vi jo den tyske forretning, det tidligere TK Mining, altså ThyssenKrupps minedivision, som vi også har inkluderet siden 1. september. Så det begynder at blive en ret stor del af vores forretning, hele mineforretningen. Og derudover så har vi vores cementforretning, som vi også har gjort nogle ting ved, og det betyder, at indtjeningen er over 4% i fjerde kvartal. Og det er vi rigtig godt tilfreds med, så nu er det tilbage i sort tal og fortsætter som en profitabel forretning. Så vi synes, vi har haft et godt kvartal herude, og vi ser frem til et endnu bedre 2023. Og altså, nu siger du altså, at det er gået sådan set meget godt i minedriften med de gode ordreindgang i hos FLSmidth, men altså overordnet set, så lever vi vel ikke helt op til det, som der var forventet? Altså det, man skal huske, det er jo, at i løbet af 2022, der tog vi jo en del af vores forretning og kaldte non-core, altså ikke kerneaktiviteter. Dem har vi ligesom skilt ud, og dem kommer vi til at afvikle. Det betyder også, at vi tager jo ikke ordre i den del af forretningen mere. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi er ude af Rusland. Vi er helt ude af Rusland, og det vil sige, at der er heller ikke nogen ordretilgang i Rusland i fjerde kvartal. Det skal man huske, når man kigger på ordreindgang og sammenligner med samme kvartal i 2021. Og hvis man isolerer for det, så har vi en organisk vækst, som er sted mellem 10-15%, og det er vi rigtig godt tilfreds med. Mm. Så ude af Rusland og TK Mining, altså ind i butikken, så hvordan kommer det til at påvirke jeres strategi fremadrettet, Henrik? Det er jo sådan nogle to ret store og vigtige områder, som der sker hos jer. Ja, altså strategien fremadrettet, mener du nu frem mod vores strategi der over 2026? Ja. Jamen altså, vi kommer til at være fokuseret på at bygge en rigtig stærk serviceforretning i vores mineforretning. Og så kommer vi til at fokusere på de produkter, vi har udvalgt, som skal levere det, vi kalder den samlede flowsheet i sådan en mineoperation, som er en serie af produkter, der laver alt fra, at du begynder at kværne materialet ned i minen, til du kommer op og drysser kobber ud på den anden side. Alt det kan vi levere, og det kommer vi til at fokusere benhårdt på. Men det vi ikke leverer, det er det store konstruktionsarbejde, som vi tidligere har gjort. Altså bygge fundamenter og store stålstrukturer og sådan noget. Det skal man bede et constructionfirma om at gøre. Og det betyder, at vi kan reducere vores risiko ganske betydeligt herude og undgå nogle af de meget store udsving, vi har haft i indtjeningen over de sidste 5-10 år. Mm. Vi lever i en ret foranderlig verden, må man sige. Og det har I jo så altså også mærket, blandt andet i forhold til Rusland ude hos jer, Roland. Men hvordan guider I sådan her for det næste års tid i en periode, der er så usikker, og vi ikke ved, om vi får recession eller ej? Kan du fortælle os lidt om det? Ja, det kan vi godt. Altså, vi regner med at fortsætte væksten, toplinje væksten i mine forretninger. Og vi siger, at vi får en justeret margin på 9-10% næste år. Altså i år er det jo så 2023. Men vi får travlt i år med at integrere TK. Så derfor så kommer man til at vente et år med at se yderligere vækst i indtjeningen. Så vi kommer til at bruge nogle penge, en god halv milliard i år, på at integrere TK, og så skulle vi gerne være et bedre sted, når vi kommer ind i 2024-2025. Og i cementforretningen, der er det måske en anelse værre. Altså cementforretningen kan godt blive ramt af recession, og det er vi forberedt på, og det betyder, at der skal sige ordreindgangen i cement måske godt kan blive lidt sværere i 2023, end man kunne have håbet på. Men den forretning er altså stadigvæk relativt cyklisk. Mm. Men den her integration af TK, og nu ved jeg godt, at det er vel sådan set, jeg er næsten først lige gået i gang det stykke arbejde, men forløber det efter forventningerne? Ja, det gør det faktisk. Mm. Det gør det faktisk. Vi gik i gang i fjerde kvartal, og vi har taget en lang række medarbejdere ud, som har siddet i dobbeltroller, som er en del af synergierne. Og vi har lovet at tage 800 ud inden første kvartal, og ved udgangen i fjerde kvartal, der har vi taget 450, så det løber fuldstændig efter planen. Mm. Og Rune, altså lige her til sidst, så kunne jeg bare godt tænke mig at spørge dig lidt om jeres aktier. Det er jo en aktie, som er temmelig shortet, og vi har også set her på det seneste, at der er sket nogle ting i forhold til, at Alta Kapitalfonden er gået ind og har købt over 10% af aktierne. Har I nogen kommentar til det? Nej, jeg vil overleje aktiemarkedet til aktieanalytikerne og investorerne, ikke også? Altså, med hensyn til Alta, så synes vi, at det er vi rigtig glade for. Vi synes, det er en blåstempling af vores strategi og nogle af de ting, vi går og gør, at de er interesserede i at købe sig ind i en forretning, som også, og ikke mindst vores grønne agenda, ikke? Altså, vi kommer til at gøre en rigtig, rigtig stor forskel i den grønne omstilling, hvis vi lykkes med at reducere CO2 i emissionen, blandt andet fra cement, men også i vidt omfang i mineindustrien, som jo er to store forurenende industrier. Så der er rigtig meget at gøre på den grønne agenda, og det tror jeg også, Alta er interesseret i at hjælpe til med. Mm. Roland Andersen, vi ønsker jer held og lykke med det hele. Tusind tak, fordi vi lige måtte låne dig her til morgen. Ja, tak for det. Michael Roland, han slutter altså af her med ligesom at favne den her grønne dagsorden, som der er så mange analytikere, der sætter på F.L. Schmidt. Hvordan har du det med det? Er det et sted, man skal gå hen, hvis man gerne vil have grønne aktier i sin portefølje? Ja. Det synes jeg egentlig, det er. Både NKT her fra morgenstunden og FLS ligger sådan lidt i yderkanten af det. Og det er jo, fordi vi får det her taxonomy framework her i Europa, hvor der er ingen tvivl om, at lige nu, der er cement jo bare cyklisk hårdt ramt af alle byggerelaterede ting. Og cementproducenterne på et eller andet tidspunkt, så bliver de altså relativt hårdt ramt og skal nok have omstillet deres cementproduktion til en grønnere, eller så bliver det rigtig, rigtig, rigtig dyrt for dem i det her taxonomy, som er på vej i Europa. Og generelt investorer vil jo ikke investere i cementindustrien, hvis det er de ting, de får ind i deres bøger, som man kan se der. Så ja, det er faktisk enig i, at der ligger en strukturel vækstdriver for FLS. Den er stærkere og mere direkte i NKT, men i FLS er den der også ikke. Og det er jo også noget af det, som jeg nok er blevet priset ind med Altos indgang. Og så er jo det her med, at de er blevet jo det, vi elsker af virksomheder. Nu må vi se, om de kan levere på det, men at de jo blevet rigtig, rigtig fokuseret på, at de skal tjene penge frem for at vokse, som han selv siger. De skal ikke bygge de her ting. Der er ingen penge at hente der, vel? De skal leve af deres teknologi. De er meget mere fokuseret på at tjene end at vokse, ikke? De to ting sammen med den grønne del gør jo, at FLS-aktien nok, du ved, er blevet taget tilbage i folden hos mange investorer. Nu skal der leveres på det, og det er det, vi må se. Men Michael, nu kunne jeg jo ikke få ham til, og det er jo ikke overraskende sådan set, jeg kunne ikke få ham til at kommentere det her med de mange shorter, og heller ikke nødvendigvis specielt meget omkring, ja. Altså. Men hvis vi nu skal lige lave en leg og prøve at sætte os ind i hovedet på nogle af de her mange shorter, hvad er det, der gør, at der til sydenlande er mange, som mener, at den her aktie skal noget lavere? Jamen, jeg tror jo, at et, de havde jo skuffet, de havde en ledelse, som ikke var særlig fokuseret på bundlinjen. Det er ligesom over. Jamen, det har jo ikke været særlig imponerende, de resultater, de har leveret sådan over den sidste lange periode. Så det er jo nok derfor, shorterne lå der, man var vant til, at det var nogenlunde, så tror jeg, man har lagt der, fordi at cyklisk. Men jeg tror sådan set også, de er på vej ud. Altså, det er min umiddelbare vurdering. Altså, jeg tror, de har meget, meget svært ved at argumentere for deres kortsigtede case. Så der er kun én, det er, at du ved, at den her TK-mining-integration, den bliver meget sværere at påvirke resultaterne meget mere negativt. Men jeg synes jo, at FLS har ligesom taget brøden af shorterne ved at hensætte en masse til det her TK-mining, som ikke er så godt, så du ved, det er taget i det her regnskab. Så ser man det ikke i de kommende år. Man har hensat rigtig mange penge til at lave den her integration. Så ikke, at det kan gå galt, men det er næsten det eneste sted at ligge. Men jeg forstår ikke shorterne i den her aktie. Det må jeg jo ærlig om. Det er jo en aktie, jeg ejer. Jeg har taget overkrydderen af, da den stiger over 300. Det indrømmer jeg, men short, Den mangler jeg stadigvæk at forklare den case med den strukturelle, jeg tror, der ligger. Men den ligger jo lidt længere ude i FLS. Altså, det skal vi også huske på. Lad os sætte punktum for debatten om FLSmidt og NKT og dagens ellers andre nyheder her til morgen. Og ret blikket mod den nye fond, Henrik Carlsen, som du lige har stiftet sammen med din partner Horizon 3. Det er en usage-fond, det vil sige, den lever altså op til EU's standarder. Den kan altså puttes direkte i folks pensionsdepoter. Det handler om compounder-aktier. Hvorfor er det vigtigt for jer, at det skal være compounder-aktier, som I samler op? Og vi skal måske lige nævne, at compounder-aktier, det er det, som vi kalder altså aktier, der genererer det, som vi sådan tilnærmelsesvis kan sige renters renteeffekt. Ja. Hvorfor er det vigtigt for jer, at det skal være compounder-aktier? Jamen, vi tror på, at vi har en strategi og en horisont, der er minimum 5 år. Og vi tror ikke, at vi sådan kan forudsige kvartal til kvartal, hvordan tingene går, sådan hop fra isflage til isflage for at hente krummerne og de næste 10%. Så vi har sådan kigget på dataen og kigget på andre dygtige investorer, og det vi kan se, det er sådan, jamen de virksomheder, der vokser deres omsætning og deres indtjening og deres cashflow over tid, det er typisk innovative vækstvirksomheder, der gør det. Jamen der er en sammenhæng mellem det på lang sigt og så også udviklingen af deres aktiekurs. Jeg synes, vi har kigget her i morgen, så havde man for 5 år siden købt Microsoft og Novo Nordisk, så har man tjent 200%. Har du købt C25 og Nasdaq Index, så har du tjent 60. Og så er der alle dem, der er hoppet ud og ind i mellemtiden. Og det er jo i hvert fald både Novo og Microsoft, nogen, som vi betragter som compounding-aktier. Så det er egentlig den kategori, der har noget strukturelt medvind, der har nogle stærke balancer, der har noget godt cashflow, der har en høj innovationskraft. Det er egentlig dem, vi godt kan lide at investere i. Og så kigger vi sådan mere på, hvordan virksomhederne udvikler sig sådan strategisk og økonomisk og træffer beslutning ud fra det, sådan løbende, mere end om vi sådan lige, hvad der bliver sagt, at Paul siger om i aften eller om en uge osv. Det er ikke uvæsentligt, men med vores investeringshorisont, så prøver vi sådan mere at kigge på, ja, hvad tingene kan blive til over tid. Men Henrik, inde i mit hoved lige nu, der er der bare noget, der ligesom taler mod hinanden. Når vi taler om disruption og innovation, så er det jo måske noget, vi ikke rigtig har set endnu, hvad det bliver til derude. Det ligger vel på en eller anden måde i ordet innovation. Mm. Er det noget, der lige er ved at blive opfundet? Hvordan i verden skal man vide, om der er compounder-effekt i sådan nogle selskaber? Ja, vi kigger sådan, når vi kigger ind i virksomhederne på at se, jamen, virker de innovative der, så kigger vi på 6 ting. Vi kigger på ledelsen, for eksempel. Er det her en ledelse, som har en track record med innovation? Har de arbejdet med innovation? Er det nogen, hvor man siger, hvis jeg skulle starte et innovativt startup, er det så ham eller hende, jeg vil have med ombord? Det kigger vi på, velvidende, at sådan 60% af en virksomheds kultur og mindset jo defineres af topledelsen. Så kigger vi på, bruger de penge på innovation? Det er der flere og flere, der gør. Der er ikke sådan en 100% koalition mellem, hvor meget man bruger og hvad man får af impact på det, men det er dog en indikator på, hvad man skal bruge. Bruger ledelsen deres egen tid på innovation? Det er sådan, hvor meget blev der talt om innovation på earnings calls? Der lavede vi sådan, jeg tror det var forrige sidste sommer, undskyld, en gennemgang af C25'ernes earnings calls. Halvdelen af dem nævner slet ikke innovation. Der var sågar et enkelt selskab, der kunne komme igennem et earnings call, uden at nævne deres kunder. Hvor dem vi kigger på, hvor meget taler de egentlig om innovation? Taler de om de her innovationsprojekter? Det er jo fordi, Hvis du har mod til at tale om det på et earnings call, så begynder det måske at blive konverteret til nogle revenue streams og noget indtjening også på et tidspunkt. Så kigger vi på, hvem ansætter de? Altså man kan jo se, hvad der er job openings. Jamen er det profiler, der rimer på innovation og vækst, eller er det profiler, der rimer på optimering og controlling? Så kigger vi på væksten selvfølgelig, både den historiske vækst, men også hvad man kan forvente fremtidig vækst. Og sådan, der er sådan en række indikatorer, man kan bruge sådan til at få hånd om det. Så kigger vi selvfølgelig på forretningsmodellerne. Jeg har jo en innovationsbaggrund, og Benjamin, min partner, har en tech-baggrund osv. på at se, hvordan det hænger sammen. Der er jo lavet masser af god teknologi og masser af patenter, men at konvertere det ind til et product market fit og få et product market fit til også at være en god og skalerbar forretningsmodel. Det er altså et stykke vej. Og det er dem, vi sådan prøver at finde. Så det er altså ikke nødvendigvis sådan særlige sådan, smalle segmenter, I kigger på, eller sådan smalle brancher. Det kan være ja, hvad som helst derude? Ja, det, altså vi har jo i hvert fald meget teknologi, og det har vi, fordi vi kan se, at de tigger mange af de bokse. Specielt på forretningsmodellerne, når de først får den knækket, og det er der jo altså bare rigtig mange, der ikke gør. Men de, der gør, jamen, så kan de blive enormt profitable. Mange af dem er også født i en tid, hvor sådan ligesom de er skabt ud for det her innovative mindsets og den her måde at arbejde og at tænke på. Så vi har jo, jeg tror, ja, det næsten det hele er inden det, du vil kalde tech i øjeblikket, men det kunne jo i princippet lige så godt være Novo Nordisk, kunne også godt være i vores portefølje. Den ser vi også som en compounder, der tænker nyt og har noget strukturelt medvind, og den laver så med også cashflow og har en god balance og sådan noget. Så det er jo... Så hvorfor ikke den i portføljen? Jamen, vi har vurderet lige nu, at vi synes, der var andre, der var mere attraktive. Mm. Altså, der er ikke noget... ikke pænt at sige om Novo, det er en verdensklasse virksomhed. Så på en eller anden måde smider vi en tech-kategori alligevel henover i sådan overordnet. Nok, ja. Det kan vi nok godt tillade os, ja, at gøre. En kategori, som jo altså i det seneste stykke tid har haft det gevaldigt svært, og det kan godt være, at du siger, at I ikke interesserer så meget for sådan makroøkonomi og hvad der ellers sådan sker ude i verden, men er mere ned på mikroniveau. Mm. Men det er jo virkelig makroøkonomi, der har sat teten for nogle af de her tech-selskaber gennem det sidste lange stykke tid. Hvordan forholder jeg til det? Jamen, vi synes, det er jo igen med vores horisont, så synes vi, det er et meget godt tidspunkt at købe på. Vi har også fået købt noget her inden for i starten af året, noget Tesla blandt andet, som vi synes var blevet billig, når vi kigger frem. Den handlede til sådan nogle P-værdier, der handlede om Carlsberg, når man kunne sådan kigge et par år frem. Så vi skal lave et afkast over 5 år. Det er ligesom det håndtryk, vi har lavet med os selv og dem, der skal investere i den her fond. Og konjunkturer, de kører jo op og ned. Men over tid, så tror vi egentlig også, at det, at virksomhederne de har nogle dygtige ledelser og vokser deres omsætninger på deres bundlinje, vi tror over tid, det er faktisk det, der kommer til at betyde allermest. Og så er der noget bølgeskvulp nu, der er vanskeligt, men den modvind bliver også til medvind, og så ligger der noget der frem for at sidde og sådan frem og tilbage, men nu skal man være i banker, og så skal man være i noget andet og tredje og fjerde. Det er der nogen, der er rigtig dygtige til, men det er ikke os, der er dygtige til det, og det er heller ikke det fokus, vi vil have, som sagt, men tag Microsoft og Novo. Der har været et 18, som ikke var specielt godt. Der har været noget corona i 20. Der har været 22, som ikke var specielt godt. Men de har alligevel lavet 200% over 5 år. Det tror jeg, de fleste vil være tilfredse til. Men Henrik, det kan godt være, at fonden er ny, men har I noget historisk afkast, I kan lægge på bordet her, så vi ved lidt om, hvad I har? Ja, det er jo ikke meget. Altså, vi stiftede selskabet i forsommeren sidste år, hvor vi begyndte at investere vores egne penge. Og sidste år, det var så et minus på knap 11%. Og det lyder lidt, men havde vi været med hele året, havde vi nok ikke sluppet så noget. Vi skælede langsomt ind derfra, og vi var faktisk også godt op hen over sommeren, da der kom det der bear rally, men endte alligevel minus 11. Og så her i år har vi jo nulstillet her, da vi lancerede fonden i sidste uge. Men frem til da havde vi lavet et afkast på 24% i år. Men det tror jeg ikke, man skal lægge så meget i. Altså det er jo, det kunne lige så godt have været gået den anden vej. Og nu har vi haft en kursgraf i en 2-3 dage og sådan noget, og den ligger så på knap minus 2% eller sådan noget. Så det er så vi får lavet en backtest selvfølgelig, som man skal. Og det er jo sådan... Ja, det ved du måske mere om. Det er sådan et relativt teoretisk stykke arbejde. Ja, der er meget papir, og der er meget data og sådan noget, ikke? Men jeg har jo sjældent set, at backtest ikke faktisk kommer frem til, at man slår markedet. Ja, nogen, og sådan noget, det, ikke? Men sådan en, vi laver den vis, det er godt. Det kan man læse om på vores hjemmeside, hvad det er. Det er sådan... Det er i hvert fald et afkast, som vi ikke vil garantere fremover. Men på jeres hjemmeside, der kan man også læse præcis, hvad det er for nogle aktier, I har investeret i, og er sådan en casebeskrivelse, og hvad det er, I vurderer ned i. Du har taget 3 af dem med til os. Vi skal omkring 3 af de aktier, som allerede eksisterer i din fond. Men inden vi lige når der til, Michael, så kunne jeg bare godt tænke mig at høre dig. Det her med compounding, blandt det sammen med innovation og disruption, giver det mening i dit hoved? Ja, det gør det, fordi jeg tror, I måske mere er compounder end i disruption og innovation. Ja. Altså, det er, at hvis så længe den vægt er størst, fordi det gør det ikke, fordi jeg står... Altså, problemet er her, at compounding kan godt være nemt i en periode, hvor vi har sat et leadership og kommer ind i 13 og 14 og 15, ikke, hvor du ved, nu er der ingen tvivl om, at kriser og recessioner, eller om de kommer eller ej, de plejer som regel at skifte leadershipet, og du ved, derfor er det svært at... Det, du står i en brydningstid, hvor det er svært at finde compounderne, altså du ved, og det er svært at finde teknologierne, så jeg har lidt, altså du ved, jeg har lidt svært ved, altså hvis man sagde disruption, innovation og compounding og putte det sammen, så er jeg ikke helt sikker på, at det er et ret nemt felt at finde, hvis man, fordi det er ikke sikkert, at innovation og disruption i er compounder. Altså compounder er dem, der er over lang tid har gjort det. Vi kan jo tage sådan noget, som nu ved jeg, du kommer med Tesla. De har jo sænket priserne. En compounder er som regel nogen, der har hævet priserne over de sidste 20 år. Så du kan godt se, altså du ved, så du ved det er lige sådan lidt med det der begreb, men det giver jo sindssygt god mening at satse på innovative virksomheder. Altså du ved, jeg er ved at næsten at være lidt træt af, hvor meget vi elsker udbytte og aktie tilbagekøb lige nu, ikke? Altså, det er fint nok for de selskaber, der ikke kan finde ud af det, men tag det også som et signal om, at de kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er, fremtiden skal bringe, og der ikke investerer i det, ikke? Altså, du ved, de har ikke fantasien til det, ikke? Og vi leger ikke nok, og så videre. Så jeg kan godt lide den tankegang. Jeg tror bare, at du ved, den skærer lige lidt i mig, når vi sammenligner med compounder-delen, ikke? Men det er jo klart, at dem, der lykkes af de her virksomheder, de bliver compounder. De bliver mega compounder. Men at kunne stå og sige, at der er et sammenhæng mellem de to ting ved at måle de her... det skal jeg lige se blive bevist. Henrik, hvad siger du til det? Jamen, det er jeg faktisk meget enig i. Altså, jeg vil sige, vi på vores hjemmeside lover, vi investerer i innovative vækstvirksomheder. Så det er jo nogen, der tænker på nyt og udvikler optionaliteter og kommer på nyt. Men du har ret, der er jo rigtig meget, der investerer i disruption, som måske ikke har vanvittig solid balance, måske ikke har noget cashflow endnu, og som skal have nye penge ind, og så videre, og bliver det til noget, så bliver det rigtig godt. Det er det, vi vil kalde så måske sådan tier 3 virksomheder. Dem kan vi godt have nogle af, men det er små positioner, og hvis de viser sig at bryde igennem den der punkt, så er der masser af tid til at købe dem. Til at høste igen. Det er ikke en risiko, vi sådan skal tage på vores medinvestorer. Men det er elsket. At I scanner conference calls og leder efter, at de rent faktisk snakker om deres kunder, og at de snakker om innovation. Og det med kunder der, fordi er der noget, der virkelig har virket, så er det jo det her med, at man har jo den her skala fra 1 til 10, og er man 8, så anbefaler ens kunder en. Ja. Altså hvis man måler selskaber, der ligger over 8, og kigger over afkasten over de sidste 10 år, så er der ikke nogen, der slår. Den er bare ret svær, fordi det er ikke alle selskaber, der offentliggør de her ting. Nej. Men det at forstå sine kunder og have en 8 på den der skala, som hvor de kunderne rent faktisk anbefaler dig til dig, den langsigtede forretningsmodel, det er altså bare dem, der virkelig, virkelig gør det godt i markedet. Du ved, der er nogle få fonde, der kører med det her, men det er rigtig svært at få de her data på det, der hedder en loyalty score. Eller promoter score, ikke? Altså, yes. Så det kan jeg godt lide, at man leder efter. Vi skal hoppe ned i nogle af de aktier, som I har investeret. Vi har allerede afsløret, at Tesla er en af dem. Jeg er sikker på, at det giver god stemning ud på vores Facebook-side. Jeg var lige forbi hurtigt, Henrik, og kigge, hvad der sker derude. Og der kunne jeg se, at Anne Christensen blandt andet skrev endnu en fond, som man kan spille sine penge på. Der er kommet rigtig mange nye fonde her igennem den tid, hvor at det blev lige pludselig monstermoderne at investere i aktier, og alle lige pludselig skulle med på den vogn. Det marked, er det ikke også svært at være med det? Der er jo rigtig mange fonde, og vi har jo sådan, Benjamin og jeg, vi er jo også kun i en bank, og vi er jo også blevet inviteret til at investere i nogle af deres, men vi synes ikke rigtigt, der var et produkt, der havde fokus på det, vi godt kunne lide at investere i, og det vi sådan har haft held til at investere i, og så tænkte vi, så lavede vi det selv. Og folk skal jo vurdere, om de synes, det er at spilde pengene eller ej. Det synes vi ikke rigtigt, vi vil stå mål på efter 48 timer. Men, det er måske lige hurtigt nok, men man skal selvfølgelig ses, hvor vi prøver at være. Vi vil gerne være Danmarks mest transparente fond, faktisk. Vi vil jo gerne, altså vi lægger porteføljen frem, vi supplerer sågar med vores investeringscases, så man kan gå ind og se, hvad er det for nogle hypoteser og sådan noget, vi tror på, og nogle teser, der ligger bag. Er det anderledes end, hvad andre fonde gør? Altså, jeg har godt nok mange, jeg har været med i, hvor jeg skulle rykke mange gange for hvorfor de køber det, de gør, og hvorfor. Og der er også ETF'er, jamen der er måske 300 eller 400, altså der tvivler jeg på, der er lavet investeringscases for due diligence på dem alle sammen, og så videre. Ikke? Okay. Men det sidder vi faktisk og gør. Men det vil tiden jo vise. Godt. Ja. Man må selvfølgelig selv finde ud af, hvad man gør med sine penge derhjemme, men måske kan man blive lidt inspireret i forhold til, hvordan I kigger på aktier, og hvordan I finder dem, som I investerer i. Og en af de aktier, det er altså Tesla, som vi allerede har afsløret et par gange her i studiet. En aktie, som i den grad deler vandene derude. Nogen elsker den, nogen hader den. Måske alene af den grund er det, at jeg kan blive en lille bitte smule bekymret. Der er i hvert fald meget hype omkring den aktie. Hvorfor er den kommet ind i jeres fond? Jamen, vi synes, den har noget strukturelt medvind. Vi synes, den har en stærk balance. Vi synes, den er innovativ. Den genererer mere og mere cashflow. Jeg tror, omsætningen var det 37%, den steg sidst sidste år i et marked, der faldt. De har sat priserne ned, som Michael siger, men det tror vi faktisk blev opvejet af den øgede volumen, de kommer til at opleve. De tjener flere penge per bil end andre. De har en forretningsmodel, der ser ud til at fungere bedre. De er født ind i sådan i den fremtid, hvor de andre er ved at gøre sig klar til, og så videre, så har de, jeg tror på den Cybertruck, der kommer, eller måske kommer, eller måske ikke kommer i år, og så videre. De solgte 1,3 millioner sidste år, biler sidste år, bare alene på ventelisten på den Cybertruck, er der 1,3 millioner forudbestillinger, og så videre. Så det er en, hvor der sker rigtig meget innovation og tikker mange af vores bokser. Det er ikke den billigste aktie, men heller ikke markant dyrere end Novo Nordisk. Og den slags andre kvalitets compounders. Men Henrik, nu siger du selv, at de andre på et eller andet tidspunkt kommer ind, altså de andre store bilproducenter, de er godt på vej, og der sker rigtig meget også i den del af... Mm. Altså, der er jo fuldkommen konkurrence på et eller andet tidspunkt, så mister Tesla vel sit forspring? Måske. Jeg synes, vi har hørt den der sådan i nogle 10 år nu, jamen nu kommer tyskerne, og nu kommer de andre. Vi har ikke rigtig set det nu. Vi har set Tesla 3 var den mest solgte bil i Tyskland. Begyndte at blive det i nogle af måderne sidste år. Vi har set i luksusbilsegmentet, jamen der var Tesla nu den mest solgte foran BMW i USA. De solgte 40% flere biler, mens de andre solgte færre biler, osv. Jeg hører stadigvæk mange, jeg taler med om Tesla, der siger, jamen det er jo sådan en, der ikke tjener penge, og det kan godt være, den vækster og ting og sager, men den tjener altså rigtig mange penge. Jeg tror, den lavede 7,5 milliarder dollars i frit cashflow sidste år. Hvor mange af deres konkurrenter, de har jo høj gæld og har problemer med at tjene penge osv. Og måske ikke har den der innovationskultur, som er sindssygt vigtig og svær sådan, måske at sætte på en PE-formel og skrive ind i et regnskab. Det er jo blandt andet der, vi har lyttet til. Hvad Søren snakker de om, og så videre. Siger du, at den etablerede del af analytikerkorpset simpelthen ikke forstår, hvad der foregår? Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at de kigger på nogle andre parametre og på nogle andre tidshorisonter, men jeg tror, man undervurderer det der med, at... Og følg med. Det man sådan kan se, det er, at mange etablerede spillere, de reagerer alt for sent på disruption. Og det gør de, fordi de ser det ikke. Altså, der er jo mange forsøg på disruption, og hvis du skulle reagere på det hele, så kunne du ikke bestille andet. Og så er der jo det her med, at kunderne efterspørger ikke noget andet. Og så er der altså også det her, som måske er det mere, endnu sådan mere komplekst, det er, at det kræver altså nogle helt nye mindsets, nogle nye skills, og nogle nye kompetencer, nye antal medarbejdere, nye organisationer osv. Og så måske den aller sidste, som er den vigtigste, det er, der er rigtig mange etablerede virksomheder, der er afhængige af, at deres forretningsmodel ikke ændrer sig. Hvis du arbejder i på en vis, for eksempel, nu er vi i et mediehus, og nu er I jo langt fremme med den digitale transformering. Men der er også mange, der er afhængige af, at avisen skulle trykkes, og der står et trykkeri, der skal holdes i gang. Bankerne er afhængige af, at der er filialdirektører, der er alle mulige, som egentlig får deres løn for, at tingene ikke forandrer sig ret hurtigt. Hos Kodak, jamen 10 minutter inden de fejlede til deres bankruptcy i sin tid, jamen der sad folk og fik bonusser på, og kørende skarp produktion på filmruller. Og det er sådan... Man bliver bare afhængig af det, og det er enormt komplekst. Vi har data, som siger, at 75% af alle CEOs, de frygter faktisk, at deres forretningsmodel bliver disrupted. Og når vi ser på sådan fremskridtene på sådan at transformere den, det er der nogen, der er sindssygt dygtige til. Der er altså også nogen, hvor det går for langsomt. Og det er jo sådan der, hvor vi prøver at sige dem, der sådan ser ud til at have knækket det, eller være på den anden side af det. Altså Microsoft er en af vores største positioner, men det er jo sådan, er jo gået fra at sætte licens og få noget maintenance fee til at være en anden forretningsmodel i dag. De er jo lykkedes med det, ikke? Og har medvind for cloud og cybersecurity og stort set. Men kan det ikke også blive, altså hvis vi lige hopper tilbage til Tesla, du ved, nu er jeg er ikke den der permabær, som siger, man ikke kan eje den. Der er en pris, jeg gerne vil betale for den, og den rammer den aldrig, før den når at stige igen. Det er det, der med det, det er det, der med dem der, ikke? Så det er det der. Men jeg kunne jo godt være lidt bekymret for, at den her kultur faktisk ved at gå lidt i fløjten med størrelsen af Tesla, ikke? Du ved, lige pludselig så er Kina, du ved, det er den større drivende faktor for Tesla end deres innovationskraft. Det er deres produktionsøkonomi, der er den større drivende kraft, og derfor kan det jo godt gå lidt. Jeg er godt med på, at de har battery storage og selvkørende biler osv., men det må vi bare sige, altså skal vi prøve at kigge på, hvad de sidste år skulle have leveret på, og være rigtig innovativ og have rigtig mange dage, så var det selvkørende biler, og der er Mercedes muligvis længere, altså med mindre data, jamen vi kan jo diskutere det, men det er jo det eneste, der har en bil kørende på tyske veje, på motorvejen, ikke? Ja. Altså du ved, jeg synes, man skal holde øje med Tesla, om den faktisk er ved at blive the fat cat. Altså, og det er fuldstændig enig. Fordi at, simpelthen på grund af størrelsen, og det der egentlig driver virksomheden, men det du siger der, at på hver earnings call, så er det ikke, om Cybertrucken den er blevet bedre, men så er det, om Kina-fabrikken er op at køre, om de kinesiske forbrugere efterspørger. Det er det, jeg mener. Altså det er jo også blevet sådan en virksomhed, som du står og slår lidt i hovedet. det er en nødvendighed. Og det skal vi holde sindssygt meget øje med. Altså det der, vi er sådan meget fanatiske om det, så nærmest tæller minutter, hvor meget de, hvor der bliver talt om det der, og sådan begynder man at, sådan at skære ned på R&D budgetterne, og sådan noget, så er der nogle, i hvert fald første omgang, nogle gule flag, ja, og sådan noget på det der. For det er jo også, der arbejdede i Gartner, der sagde man sådan teknologisk, jamen det, der var sket de sidste 100 år, det sker med 10 års intervaller, nu er du måske ned på 5 års intervaller, så der kan hurtigt ske noget. Og Henrik, den hype, som der er omkring aktien derude også, er det ikke i sig selv en form for faresignal? Altså det er jo altså noget, der virkelig kan rykke aktien både den ene og den anden vej lynhurtigt. Mm. Jo, ja, altså vi kom jo fra en tid, hvor der var ikke noget, der kunne gå galt, og så havde vi sådan i hvert fald en del af 2022, hvor der ikke var noget, der kunne gå godt, og nu er vi sådan halvanden måned ind i år, og nu er der ikke noget, der kunne gå galt igen. Og vi kigger jo igen på virksomheden, og vi kiggede jo også på, selvom vi investerer i innovation, og også nogen, der disrupter og har potentiale til det, så kigger vi jo også på valuations og sådan noget, og der synes vi i hvert fald, da vi købte ind i Tesla her, der var ikke noget, der kunne gå godt, der synes vi godt nok, den var attraktiv i forhold til andre virksomheder, der vokser 40% om året og så videre. Kunne du se det også, Michael, af valuations? Nej, jeg ville godt længere ned, men det kom den jo aldrig. Men jeg kunne godt se det lidt på valuations, men jeg var også bange for, at valuation var hængt op på nogle estimater, som var forkerte for 2023 og 2024. Og der må vi jo sige, det der har rejst Tesla-aktien, masser af andre ting, og du ved, at vi er blevet mere elsker den her type af aktier igen, i hvert fald de amerikanske private, det er jo, at de har i hvert fald lovet, at de sænkede prisen, men beholdt rigtig meget indtjening. Ja. Det kræver, at de sælger mange flere biler, og at der ikke er nogen andre konkurrenter, der går ud og gør det her. Og det er jo det, som, at da de lovede det, og der blev købt ind på det, så har du ret i, så var den billig. De skal lige have leveret. Vi skal lige have set, at konkurrenterne ikke reagerer, og jeg synes, de er rigtig langsomme til at reagere, så det kan godt være, at den holder. Ja. Men bare lige husk på, at hvis du køber den nu, så skal de virkelig levere på det, de har lovet her i forbindelse med årets start. Og sænke priserne og holde bruttomarginen, det er fuldstændig afhængigt af, at de virkelig får skruet op for deres volumen på. Ja, så Henrik, kan du sætte nogle ord på, hvor lang jeres tålmodighed er med Tesla? Altså, hvor lang tid kommer den til at eksistere i jeres portefølje? Og jeg ved godt, det kan man jo ikke love, for hvis der skal et eller andet vanvittigt, så skal den sikkert ud. Der kan jo ske noget på mandag, som gør, at den skal vi men ikke... Hvad er din umiddelbare tanker? Nu er det jo Elon Musk, der har lidt at sige. Nej, det håber jeg ikke, fordi hvis det er hans Twitter, ifølge, så... Men som udgangspunkt, så køber vi jo ind i virksomheder, vi gerne vil have i 5 år, 10 år, gerne endnu længere. Det er jo det med compounding-effekten. Jeg synes, jeg så, Reuters havde en undersøgelse for nylig, den er ved at være et år gammel, hvor de havde hentet data fra New York Stock Exchange, som sagde, at min gennemsnitlige ejerperiode på en aktie, der er vel sådan nede på 5,5 måneder. Altså, så det er mindre end 2 kvartalers tålmodighed, man har til at compounde. Så skal man godt nok ramme noget. Ja, var det ikke sådan noget 5-7 år tilbage i... Det er også blevet for let, ikke? Det er blevet for nemt, ikke? Vi har fået... Det er blevet gratis. Det er klik med en finger, så... Det er også nogle reklamer, der er med til at drive det, og sådan noget, ikke? Okay, men det lyder så om, at den skal have lov at bruge hos jer et stykke tid endnu. Lad os skynde os at hoppe videre til det næste aktie, fordi tiden den løber også lidt fremme her. New Holdings. NU Holdings, det er Nubank i Brasilien. Hmm. Den handler på New York Stock Exchange, og tickerkoden er NU. Så kan man selv lige gå ind og kigge på den. Hvad er det? Jamen, det er en af de her nye banker. Det var i virkeligheden noget af det, du talte om, Michael, med den der kundescore på 8 eller over. Det er en 10 år gammel bank. Den startede i 2013 af en tidligere bankmand, der arbejdede i det her, den etablerede sektor, hvor han savnede simpelthen det her kundefokus. Så han lavede en digital bank, som startede med en simpel kreditkort og en lønkonto til de her unbanked, som ikke havde mulighed for at få en bankforbindelse i Brasilien. Og det er sådan gået relativt slag i slag, og de fik 4 millioner nye kunder i sidste kvartal og har 75 millioner kunder nu i Brasilien og Mexico og Colombia. De har 44% af den voksne befolkning i Brasilien og 3-2% i Mexico og Colombia. Men det de også har, det er, at de har netop en net promoter score på plus 90. Så de er faktisk på over en 9 på den der kunde tilfredshedsscore. Jeg tror, det er omkring 80% af deres kunder kommer på referrals. Deres customer acquisition cost, det er $6, koster det at få en ny kunde. Den gennemsnitlige omsætning per måned per kunde er vokset 40% sidste år. Kosten per kunden er flad osv. Den er lige gået fra at sidste år, fjerde kvartal sidste år, at have sådan en overskudsgrad på 1% til nu er den 8%. Så den er sådan på vej igennem det der, hvor de har... En masse nye kunder, de kan tiltrække stadig i Mexico og Colombia, men også en masse nye produkter, de ikke har udviklet endnu, de er i gang med at rulle ud til det etablerede, de der 44%, der er kunder i Brasilien, hvor 58% af de 44% bruger den som primær bankforbindelse, hvilket er sindssygt vigtigt, når du skal øge lifetime value. Mm-hmm. De kunder, der har været i banken længst, bruger i snit $23. gennemsnittet er totalt 8,3 dollars eller 8,2 dollars osv. Så det er jo sådan en der tigger boksene med strukturel medvind, med cashflow, med innovationskraft, med en god balance osv. Og som, ja, den handler til en PE på omkring 40 nu, men regner du den hjem, så er vi på en 15-18 stykken om et par år. Og så har vi en til halv pris af Warren Buffett. Nå, okay, han er også i den. Ja, han er også i den. Okay. Men det her med digital bank, Michael, hvad tænker du om det? Jamen, nu er det jo ikke, jeg håber noget dårligt for jer, men jeg har med Carl Libro. Og de er jo i gang med at lave også den her banking-system rundt omkring det her. Ikke? Så man kan godt have begge. Jamen, det er fint nok. Så jeg kan godt lide regionen, jeg kan godt lide det her med digital. Jeg kan godt lide, at det er jo et sted, hvor der aldrig har været en eksisterende for bankforretning for mange, hvor man så opbygger det rundt om. Det jeg godt lide med Carl Libro, det er jo det her med, at når man også sælger noget til folk, så får man en masse informationer, og man får et naturligt flow ind i det. Men med Carl Libro, det er mest interessante, der er selvfølgelig deres egen betalingssystem, eller deres egen bank, eller det all-in-app, som er der, ikke? Så, du ved, så derfor måtte jeg jo, når jeg nu ejer den, håbe, at den her, den ikke gør det så godt. Vi har garderet til at have begge to. I garderer, fordi de kæmper mod hinanden, men ellers så kan jeg godt lide tesen, Men altså, digital bank, står vi og kigger ind i et scenarie, det kan godt være, at vi er sådan langt ude i fremtiden, eller måske 10, 20, 30, måske 50 år, hvor sådan en traditionel bankforretning, det er ved at være dødt? Nej, jeg tror mere, at vi lever i en app jo. Altså, det er jo Alibaba og Mercado Libre, at du foretager dit liv, dine forsikringer, dine bankforretninger, alting i en app, eller to app, men fra den samme virksomhed, ikke? Og det er, jamen altså, digitale banker, det har jo, altså, vi har jo også Luna her i Danmark, ikke? Altså, de er bare lidt, de er lidt kapitalintensive her i Vesten, ikke? De er ikke helt så langt fremme som der, så det er et fint område, men det er et farligt område lige nu, for mange af dem her kræver kapital, og det mener jeg ikke, den her gør. Det gør den for ellers er Warren Buffett ikke gået ind i den, men mange andre steder gør det, så det var måske, hvis man vil ind på det felt her, et muligt sted at ligge. Jeg har taget det via Mercado Libre. Havde det en betydning for jer, at Buffett også var i den aktie? Det vidste vi faktisk først bagefter. Okay, fair nok. Vi hopper hastigt videre til den næste aktie, som er Airbnb, et selskab, som jeg altså også har vokset meget flot og hurtigt, og som har lagt et regnskab på bordet her for nylig, som var ganske pænt. Det må man sige. Altså, de lavede et overskud på aktie. Jeg tror, der var 45% højere, end hvad analytikerne havde forventet. Så der er jo usikkerhed om de der estimater, men de kan altså også gå den anden vej. Det er Airbnb jo et godt eksempel på her, og til din kommentar med Home Depot, hvad pengene er brugt på. Ja. Jamen det er jo igen en sindssygt spændende virksomhed, der tigger boksene med cashflow og en skalerbar forretningsmodel. Altså det er jo sådan en, den blev startet i øvrigt i finanskrisen i 2008, ved at der var to, der ikke havde råd til deres husleje, og så skulle de leje et værelse ud for at få lidt flere penge. Og det der omkostningsfokus, det har de faktisk bare altid haft, og de kan skalere rigtig meget uden og øge deres omkostninger rigtig meget. Og det er jo virkelig en af dem, ser ud til at blive en compounder, og er godt på vej til at blive det. Og man kan sige, jamen, de har måske disrupted noget, men de kan jo også blive disrupted på et tidspunkt. Men det er i hvert fald en, vi godt kan lide. Er det 33-34% i frit cashflow eller sådan noget, de laver? Det er jo... Det er jo lækkert at se. Jamen altså, den begynder nu at sige, at den her platform, det er ikke alt, der lykkes, men du ved, vokser 70% på toplinjen, 5% på, jeg tror, de har scoret 5% i medarbejderstaben. Ja. Og det begynder de så nok lige at lave lidt om på, for at få noget innovation tilbage. Ja. Men på en eller anden måde, så begynder der nu at være, du ved, at det, vi skal ikke kigge efter, det er ikke alle af den her type af selskaber, der er godt, men dem, der formår at gøre det her, ikke? Ja. Jeg har, du ved, den er på min ønskebænk, efter jeg har set det her regnskab. Jeg er stadig lidt bange for det, der kalder hævnrejse eller revenge travels, ikke? Altså, du ved, hvor meget er der inde i det der? Men vi må jo egentlig sige, at i en 5-10 års horisont, så bør jeg ikke stå og tænke sådan her, fordi jeg synes, for første gang, så ser vi den her, at det er den her skalerbare model. Den virker. Ja. Du ved, der er hotellerne har det også godt, og de kan leve side om side. Ja. Så det eneste, du ved, Anke, jeg ellers har haft, det er jo det her med København, som siger, drop det. Ja, vi vil ikke have byerne, ikke? Men det var det også med Uber og så videre, ikke? Det synes jeg vil gå lidt ud. Så den er absolut på min ønskebænk nu. Jeg vil bare sige, det er der, hvor vi siger, at vi har været i tvivl, om den blev det her. Alt tyder på, at det gør den. Ja. Tickerkoden er ABNB, og den handler på Nasdaq, hvis man selv vil ind og rode lidt med det. Altså, jeg var ellers i den overbevisning, at folk, når vi igennem det her corona og sådan noget, tænkte, nej, jeg skal i hvert fald ikke ind og bo i et eller andet privat hjem derude. Men det er man ligeglad med nu. Jeg vil hellere det, end jeg vil stå på et eller andet all inclusive sted, med fingrene nede i en buffet i hvert fald. så tror jeg... og det... Michael, han fik også lige sagt til mig her til morgen, er du klar? Ved du, hvordan de gør rent på sådan et hotel? Og sådan, det ved jeg måske ikke så meget. Men der er jo også det i det er den måde, vi ændrer måder at arbejde på. Altså, jeg har vores bestyrelsesformand, han har lige Airbnb for en af hans medarbejdere en Airbnb-lejlighed i 4 måneder i New York, fordi det var simpelthen billigere end, og mindre det, besværligt end at lave en short lease. Long-term stay er også, den må vi lige se, hvordan den bliver, ikke? Men det er også en af deres rigtig stærke driver. Ja. Så var der altså lige 3 aktier, som du har taget med til os og kunne fortælle casen om, Henrik. Tusind tak for det. Der er kommet et par spørgsmål. Jeg tænker, vi skal lige nå at have et par stykker af dem med. Thomas, han har skrevet til os, hvad er forskellen på compounder-aktier og køb- og holdstrategi? Jamen køb og hold, det kan man jo gøre med alle aktier, men det gør man ikke til compounding-aktier. Altså, så vi synes jo, compounding, det kræver vækst. Der er lavet forskellige undersøgelser, som siger, at på lang sigt er der en meget klar korrelation mellem vækst i omsætningsvækst og indtjeningsvækst og en aktiekursudvikling. Så de skal vækste. Hvor kommer den vækst fra? Jamen, den kommer fra innovation. Hvor kommer innovationen fra? Jamen, den kommer fra god ledelse og gode organisatoriske strukturer og gode kulturer og sådan noget. Jeg tror, man definerer en compounder-aktie, det er sådan en, som er over 25 år vokset lidt mere end resten af verden er vokset, ikke? Altså, fordi så får du den der rente-effekt. Ja. Altså, vokser du 8% toplinjen frem for 6%, som selskaber gør, så om 20 år, så er det jo en aktie, der bør være 5 gange mere værd end resten. Altså, det er rente-effekt. Og det er derfor, man siger compounder. Det lyder jo rigtig besnærende. Det er lige at finde dem, ikke? vi har sådan en kvantitativ kriterie, der hedder 15% sådan forventet fremtid. Det er minimum, ikke? Og det er det, og der vil jeg så sige i forhold til andre compounder-strategier, det er den lidt aggressive compounder-strategi, fordi det er svært at finde dem, der kan gøre det her. Det er næsten umuligt. Ja. Det er lidt nemmere at finde dem, der gør det lidt bedre end resten af verden, og få det lidt bedre. Ikke? Altså, det er i virkeligheden nok. Det er nok, og I går lidt mere aggressivt ind. Ja. Og så er der også en kommentar her på sms'en 42 42 023. Jeg synes, I skifter you på markedet hver dag, fra blå himmel og fin aktieudsigt til bål og brand og sælg alt. Ja. Skal man ikke bare købe på de dårlige dage og sælge på de gode? Jo, det er hvis du har en toårig tidshorisont, men vi laver jo et radioprogram. Jamen altså, du ved, jeg er jo selv en køber behold, ikke? Men altså, du ved, jeg tror, jeg lægger 50% kontant i millionærklubben, jeg lægger 20% kontant. Altså, du ved, det der skete fra starten af året, det var det, jeg troede på, der skulle ske, men da det fortsatte, da renterne begyndte at stige, altså, så får vi bare et eller andet, altså, du ved det. Og tallene var begyndt at vende imod dig. Og derfor, når jeg får sådan nogle signaler, hvor tingene, jeg siger, ja, det kan sagtens fortsætte på momentum. Jeg ved det ikke, men signalerne var begyndt. Det vi købte, det var ikke det rigtige for signalerne. Så reagerer jeg. Altså, du ved, jeg reagerer ikke normalt sådan, nå, men altså, du ved, det skal op og ned. Men han er jo fuldstændig ret på 2 års sigt. Men markedet, på grund af corona, og at vi simpelthen har så svært ved at greje det her, kommer til at lave de her switch 5 gange i løbet af i år. Ikke? Nu var det, som I nok husker, fra starten af alle sagde, anden halvår aktieafkastning kommer, det er forfærdeligt første halvår. Jeg troede, det første halvår blev godt, anden halvår vil blive der, vi bliver udfordret. Nu er alle switchet til, det bliver godt i første halvår, men derude der ligger recessionen. Ikke? Altså, du ved. Ja. Og der fik jeg noget afkast, så det du hele tiden skal vide, det er, om du skal switch, det afhænger af dit syn på markedet, og om du får noget gevinst ved at blive der og tage den risiko ved, at du får ret. Altså, du ved. Og det var, jeg tog da en chance i starten af året ved at være aggressiv ind i starten af året. Da jeg så kunne se, at nu bliver min gevinst meget mindre ved at gøre det, og dataen egentlig begynder at pege på en anden, jamen så har jeg lavet lidt et switch. Altså, du ved. Men det er ikke normalt. Og svaret er, jo, du skal ikke købe på gode eller dårlige dage, du skal bare købe markedet. En langsigtet strategi, hvor du bare sørger for altid at købe, når du har nogle penge. Ja. Det er en vinder. Ja. Men lad være med at tro, at det giver, at vi kan måle det på års afkast. Ja. Det er jo der, vi har en luksus, hvor vi siger, vi deltager ikke, fordi det er fuldstændig, hvad det siger. Ja, men nu er du jo fondsmand, da du finder ud af, at den luksus kun er der, når dine kunder måler dig på års afkast. Men agerer efter det, så skal vi op, så skal vi ned, så er der inflationstop, så er der ikke alligevel. Og så skal det da også bare lyde herfra. Vi er da ganske godt klar over, at der er da ikke nogen, heller ikke os herinde, der ved, hvordan at markedet det kommer til at udvikle sig. Og den ene dag kan noget se ud som om, at det er blå himmel, og i morgen der kan det se ud som om det er bål og brand. På 10 års sigt skal det nok gå godt alt sammen. Yeah. Spørgsmålet er, om man vil ikke det at kigge på, at det kører frem og tilbage, eller om man hellere sover bedre med pengene bare under hovedpuden. Det må man jo gøre op med sig selv. Det er det vigtigste faktor, Michael, lad os kigge lidt ud på markedet her. Det sidste minut tid, hvor vi altså har et regnskab ude fra FL Schmidt, og aktien bliver sendt ned over 3%. Er det fair i dit hoved? Altså, den havde ramt lidt perfektion. Det var derfor, jeg tog overkrydderen af aktien. Altså, overkrydderen, det er jeg stjålen lavs begreb, du ved, hvor jeg lige tager noget af eksponeringen ned der, ikke? Så den er priset til perfektion, og når man så ikke leverer det regnskab, ja, det er nok egentlig fair enough. Ændrer det mit syn på den lange bane. Vi kan tage NKT her, de skal ud og hente kapital. Ja, de skal ud og bygge fabrikker. De skuffer på indeværende års indtjening. I don't care. Jeg har en fin med at ligge med den her aktie. Den var også priset til perfektion, så jeg ved godt, at de ikke må misse. Ændrer det mit langsigtede syn, de tre ting, jeg har skrevet ned, hvorfor jeg har investeret i aktien. Nej. Du kigger 10 år frem i tiden. Ikke altid. Okay. Fair nok. Vi sætter et punktum der. Michael Friis Jørgensen, tusind tak, fordi du var med mig i studiet. Tak til dig, Henrik Carlsen, fordi du kom og gjorde os klogere på Horizon 3. Tak til Jens Marot, der stod for teknikken i dag. Og tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen med Signe Terp i morgen, som jeres vært. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.